السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو عمارت ختم ہو گئی تھی، دیواریں گر گئی تھیں، عمارت ختم ہو گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک وہ جگہ اسی طرح خالی تھی، عمارت نہیں تھی۔ دنیا میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں اللہ کا گھر تھا، کوئی آبادی بھی نہیں تھی پڑی ہوئی، بس کچھ تجارتی قافلے وہاں سے گزر جائے تھے، وہ قافلوں کی گزرگاہ تھی، اور یہ تو سب کو پتہ ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب عذاب آیا تھا، اس عذاب کا بنیادی سبب قوم کی نافرمانی اور ان کا شرک تھا۔ وہ ایسا گلے گلے تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات خود نہ خود کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا ذکر فرمایا کہ ان کے جو باثر لوگ تھے، جو قوم کے لیڈر تھے، جن کی بات چلتی تھی، جن کی بات سنی جاتی تھی قوم میں، انہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے مقابلے میں اپنی قوم کو یہ دعوت دی تھی، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، یہ ان کے بت تھے، ود سواع یغوث یعوق نسرا، یہ پانچ نام اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں ذکر فرمائے ہیں، یہ ان کے بتوں کے نام، یہ اصل میں کون لوگ تھے اور کیسے یہ بت بنے، اس کی ایک لمبی تاریخ کسی اور موقع کے لیے انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال عملاً صورت حال یہ تھی کہ یہ ان ناموں کے بت تھے اور وہ ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ خبردار ان کو چھوڑنا ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کا زمانہ بہت لمبا زمانہ ہے. یہ 150 سال کا واقعہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 150 سال کے اندر پیدا ہو. بنی اسرائیل نے جو نسب نامہ ذکر کیا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک کا, ان کے بے اصل اور غلط ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ کہ اگر اس نسب نامے کو مان لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک بیان کیا جاتا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں. یہ تو سچی بات ہے کہ حضور حضرت آدم کی اولاد ہے, ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں, لیکن وہ جس طرح بیان کیا جاتا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں, بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے. اس لیے کہ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت نوح کی زندگی میں ہونا چاہیے یا فوراً بعد ہونا چاہیے؟ جب ساری دنیا تباہ ہو گئی, ساری دنیا برباد ہو گئی, سارے انسان ختم ہو گئے, پڑھنا شروع کیا, 100 سال کے اندر اتنی آبادی ہو سکتی ہے کہ باقاعدہ ایک مضبوط حکومت قائم ہو جائے نمرود کی ایرا میں, اور وہ پھر سے گلے گلے تک شرک میں ڈوب جائے؟ ایک صدی میں ہوں گے نہیں. وہ نسب نامہ تو کہتا ہے کہ 10-20 سال میں ہونا چاہیے, میں تو ایک صدی کی بات کروں, اس کے لیے کئی صدیاں چاہیے تاکہ پھر سے انسانی آبادی بڑھے, پھلے, پھولے, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو عراق بھی آباد ہو چکا تھا, مصر بھی آباد ہو چکا تھا, اور کافی پہلے سے آباد تھا, کافی زمانہ ہو گیا تھا, خاندانی حکومتیں چلی آ رہی تھی, مصر کی خاندانی حکومت تھی, عراق کی خاندانی حکومت تھی, اور سب شرک میں ڈوبے ہوئے تھے, یعنی سب پھر سے اللہ کو بھول چکے تھے. حضرت نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا, جو عذاب آیا تھا, اس کو بھی بھول چکے تھے. اتنی غفلت کو آنے میں وقت لگتا ہے, قوموں کا مزاج بدلنے میں وقت لگتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت لمبا وقت ہے جس کو بنی اسرائیل نے فراموش کر دیا. بنی اسرائیل کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ان کے وعدوں کا اعتبار, نہ ان کی روایات کا اعتبار. اللہ ہم سب کی حفاظت. تو یہ جو طویل عرصہ, طویل وقفہ درمیان میں گزرا حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان, اس میں اللہ کے گھر کا کوئی نظر آنے والا نشان نہیں تھا, کوئی دیوار نہیں تھی, کوئی نشان نہیں تھا, اور دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی جیسا خطرناک شرک کا ماحول تھا عراق میں, جہاں سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اللہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اور مسئلہ میں بڑی عجیب ہوتی چونکہ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں توحید کا مرکز بنوانا تھا, اور توحید کے سب سے بڑے منادی و مؤذن, سب سے بڑے داعی و مبلغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مرکز میں پیدا کرنا تھا اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ کی حکمت نے یہ ضروری سمجھا کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شرک کی حقیقت کو جانیں, اس کی خطرناکی کو سمجھیں, اور پھر ان کے دل میں یہ شدید داڑیا پیدا ہو, تقاضا پیدا ہو کہ آخر انسانوں کو اس خطرناک بیماری سے, شرک سے کیسے بچائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو علاج عطا فرمائے تو علاج کی قدر ہوتی ہے. جیسے کسی حکیم کے پاس کھجلی کی دوا ہو. اور ایک آدمی کو چھوٹی سی پھنسی دکھی اور حکیم صاحب نے دیکھا اور کہا دیکھو یہ میرے پاس دوا ہے اس کو لے جاؤ, ایک ہفتہ پابندی سے استعمال کرو ورنہ یہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی. اس نے مان لیا. حکیم صاحب بہت سچے ہیں, سمجھدار ہیں, تجربے کار, اور جا کر دوا استعمال کی بڑی ہے تو وہ شکر ادا نہ کرے گا حکیم صاحب کا, حکیم صاحب نے بہت احسان کیا میرے اوپر, مجھے بڑی تکلیف سے بچا لیا. لیکن اس کے دل میں اس دوا کی جو قدر ہونی چاہیے وہ نہیں آئی, اس لیے کہ کھجلی سے تکلیف ہوتی ہے یہ اس کا علم ہے, تجربہ نہیں ہے. اور علم اور تجربے میں فرق ہوتا ہے. اور ایک شخص کو پورے بدن میں کھجلی ہو گئی, کھجلائے بغیر چین نہیں, کھجلاتا ہے تو اچھا لگتا ہے, بعد میں اور تکلیف ہوتی ہے, اور جلن ہوتی ہے, انگلیوں میں بھی بندیاں ہو گئی, کھانا بھی نہیں کھاتے بس, زبان کے اندر بھی دانے ہو گئے, زبان بھی نہیں چلاتے بس, منہ کے اندر بھی دانے ہو گئے, پیٹ میں بھی دانے ہیں, پیروں میں بھی ہیں, لیٹتے بھی نہیں بنتا, اٹھتے بھی نہیں بنتا, بیٹھتے بھی نہیں بنتا, اور کئی سال ہو گئے اس کی تکلیف میں. اب یہی دوا حکیم صاحب نے اس کو دی, دیکھو یہ بہت اچھی دوا ہے, اس کو 15 دن استعمال کرو انشاءاللہ ٹھیک ہو. اس نے استعمال کیا, ٹھیک ہو گیا. دوا سے صحیح قدر کون کرے گا, پہلے والا یا بعد والا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس تجربے سے گزر چکا ہے, تب اسے پتا چلے گا یہ دوا کتنی قیمتی ہے. اگلی مرتبہ اس کے گھر میں کسی کو تکلیف ہوئی اور وہ دوا لینے آیا تو حکیم صاحب نے کہا بس ہر مرتبہ میری نہیں بنتی, تو قیمت لگے گی, تو بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہو جائے گا. تو اس لیے کہ وہ تکلیف اس کا علم نہیں, اس کا تجربہ ہے, صرف سنی ہوئی بات نہیں ہے, وہ اس دور سے گزرا. اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو شرک کا تجربہ کرانا چاہتے تھے تاکہ توحید کی قیمت معلوم ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور کے شرک کے سب سے بڑے مرکز میں, سب سے بڑے مشرک کے گھر میں پیدا کیا. عراق اس زمانے کا شرک کا سب سے بڑا مرکز اور آزر سب سے بڑا مشرک تھا, جو بت بناتا بھی تھا, بت بیچتا بھی تھا, بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا. اور اس حکومت کا مذہبی امور کا وزیر تھا, جو پجاری ہوتا تھا وہ ملک کے مذہبی امور کا ذمہ دار ہوتا تھا. آزر سب سے بڑا پجاری تھا, بلکہ آزر کے معنی ہی ہے پجاری اس زبان میں, جو زبان اس زمانے میں بولی جاتی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, اس زمانے میں لفظ آزر کے معنی ہی پجاری, نام اس کا دوسرا تھا, مؤذن کا نام الگ ذکر کیا ہے, کیونکہ اس کو جو عزت حاصل کی معاشرے میں وہ پجاری کی حیثیت سے حاصل کی, اس لیے وہ پجاری ہی کے نام سے بچی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تجربہ کیا کہ شرک عقلوں پر پھر سے پردے ڈالتا ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو کیسا جاہل بناتا ہے, سمجھداروں کو کیسا ناسمجھ بناتا ہے, عقل مندوں کو کیسا بیوقوف بناتا ہے, کیسی کیسی دلیلیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی, لیکن کسی پر اثر نہیں. چاند کو نشانہ بنا کر سمجھایا, ستارے کو نشانہ بنا کر سمجھایا, سورج کو نشانہ بنا کر سمجھایا, نیچے والوں کا آپریشن کر کے سمجھایا, اوپر والوں کا علمی آپریشن کیا, جو دستی آپریشن وہاں تو ہو نہیں سکتا تھا, اور نیچے والوں کا باقاعدہ دستی آپریشن کیا, ہاتھ سے آپریشن کیا. بات سمجھنے کے قریب ہو گئے لیکن ماننے کو تیار. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تو مجھے تو لگتا ہے اسی بڑے کی کارروائی ہے, انہیں لوگوں سے پوچھو نا, ان کے ساتھ کس نے یہ کیا ہے, انہیں سے پوچھو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر جھک گئے شرم کی وجہ سے، وہ نظر ملانے کے قابل نہیں رہے، سر اٹھا کر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، شرماتے ہوئے نظر جھکا کر انہوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تمہیں تو پتا ہے یہ بولتے تھے، قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو حضرت ابراہیم نے کہا تو یہ بتلاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر جو قادر مطلق ہے، جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، جو مارنے والا، جلانے والا، دینے والا، لینے والا، سارے کمالات کا تنہا مالک، اس کو چھوڑ کر تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی، افلا تعقلون، اتنی موٹی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، ایسا تجربہ کرایا اللہ تعالیٰ نے، جو دیکھو شرک انسان کے عقلوں پر کیسا پردہ ڈالتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ غور کرتے سوچتے کہ ابراہیم تمہاری بات میں وزن ہے، انہوں نے نیا نعرہ لگا دیا، معبودوں کی مدد کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا کر خاک کر دو، اور بس جلاؤ جلاؤ جلاؤ، اتنا تجربہ کرایا پہلے اللہ نے تاکہ حضرت ابراہیم کے دل میں طرف پیدا ہو، یا اللہ انسانوں کو اس شرک سے کیسے بچائے، اللہ نے فرمایا چلو اب ہم تم کو بتلاتے ہیں، اب تمہارے ہاتھ سے توحید کا مرکز بنوائیں گے، اس کے ذریعے سے انسان شرک سے بچے، اور اسی مرکز میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی دعوت پر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں شرک کو پستا اور شرمندہ کر دیا، کافی تو نہ صرف دنیا دار الامتحان ہے، خیر و شر دونوں قیامت تک باقی رہیں گے، لیکن حضور کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ شرک پستا ہوا اور شرمندہ ہوا، تعبیروں پر مجبور ہوئے، اس لیے اپنی زبردست علمی تاریخ ہے، کبھی موقع ہوا ان شاء اللہ، مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہر جملہ ایک موضوع ہوتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ بیان کے انداز میں نہیں، کلاس روم کی طرح، درسگاہ کی طرح بیٹھ کر ایک ایک موضوع کا تجزیہ ہو، تحلیل ہو، اس کے اجزاء الگ الگ کیے جائے اور پھر اس کو سمجھا اور سمجھایا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کی بعثت سے پہلے، خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے، اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہی کے وقت حضرت ابراہیم کے دل میں ڈال دیا گیا تھا کہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ہم اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے، اسی لیے اس گھر کی تعمیر کے وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابروز پر فرما دیا، آپ کا خود ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم نے میرے ہی لیے دعا مانگی، میرے باپ ابراہیم نے جس پیغمبر کے لیے دعا مانگی تھی وہ میں ہی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا میں شرک کبھی پختہ نہیں ہوا، اس دنیا میں شرک کبھی شرمندہ نہیں ہوا، مشرکین قیامت کے دن تو شرمندہ ہونے والے ہیں، ہوں گے ہر زمانے کے، لیکن دنیا میں ہمیشہ شرک کا غلبہ رہا، انبیاء کرام آتے رہے، وہ دعوت دیتے رہے، تھوڑے تھوڑے سے لوگ ان کی بات مانتے رہے، ان کی دعوت قبول کرتے رہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ بعض انبیاء کرام کے ذریعے کچھ حکومتیں بھی قائم ہو گئی، جیسے حضرت داؤد کے ذریعے، حضرت سلیمان کے ذریعے باقاعدہ مضبوط حکومتیں قائم ہو گئی، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے رقبے میں قائم ہوئی، باقی گرد شرک رہا اور شرک بڑھ بڑھ کر حملے کرتا رہا، شرک نظریاتی طور پر کبھی شرمندہ نہیں ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، اور دنیا میں حضور کی تشریف آوری سے پہلے کبھی توحید کا عمومی غلبہ نہیں ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد توحید کا عمومی غلبہ ہوا. اس میں تعمیر کعبہ کا بڑا کردار ہے. اصل آج یہ بات سمجھنی اور سمجھانی ہے کہ اس کے اندر تعمیر کعبہ کا بڑا کردار ہے. وہ کردار کیا ہے؟ آئیے اب خاص اسی نقطے پر نظر ڈالیں، اسی پر فوکس کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ آج کا ہمارا سبق ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ تقاضے رکھے، کچھ جسمانی تقاضے، کچھ معنوی اور روحانی تقاضے. ان تقاضوں کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے، غلط استعمال بھی ہوتا ہے. ان تقاضوں کا صحیح استعمال انسان کے لیے مفید ہوتا ہے اور غلط استعمال تباہ کن ہوتا ہے. اب دیکھیں، ایسا تو نہیں ہوا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہو تو ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہو؟ ایسا تو نہیں ہوا نا. زمین تو بہت پہلے بنائی، آپ کو تو بہت بعد میں پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، جب سے اب تک کا کتنا زمانہ گزر گیا؟ ہم کیسے پیدا ہوئے؟ ہم کیسے اس قابل ہوئے کہ ان محلوں میں رہیں، ان آبادیوں میں رہیں، اللہ کے گھر میں آئیں، عبادت کریں؟ اللہ نے انسان کو ایک تقاضا دیا جس کا نام ہے شہوت. اسی کا نتیجہ ہے ہمارا آپ کا وجود. نکاح کے ذریعے اس تقاضے کا صحیح استعمال کیا جائے تو انسان کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے. تسلسل کے ساتھ انسانی آبادی باقی رہتی ہے، اور دنیا میں تسلسل کے ساتھ انسانی آبادی کا باقی رہنا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آنے والے تو جاتے رہتے ہیں نا، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ دوسرے آنے والے ان کی جگہ پر کرتے رہتے. ایک طرف سے جانے والے جاتے رہتے ہیں، دوسری طرف سے آنے والے آتے رہتے. آج ہم دیکھیں صرف آج کی تاریخ میں اس دنیا سے کتنے لوگ مستقل ہوئے ہوں گے، کتنے اللہ کو پیارے ہوئے. کوئی ایمان کے ساتھ گیا، کوئی بغیر ایمان کے گیا، لیکن گئے نا. اور پیچھے کتنے آئے، اسپتالوں میں معلوم کریں، گھروں میں معلوم کریں، کتنے بچوں کی پیدائش ہوئی، کتنی بچیوں کی پیدائش ہوئی. آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں. جیسے دریا کا پانی بہ رہا ہے مسلسل نظر آتا ہے، مسلسل ایک ہی پانی ہے، لیکن وہ ایک ہی پانی نہیں ہے. پانی جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، پانی جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے. یہی سلسلہ انسانی آبادی کا قائم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر. لیکن اللہ کی اس رحمت سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے جب اس طاقت کا صحیح استعمال کیا، صحیح جگہ استعمال کیا، اور اس کے صحیح استعمال کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نکاح. اور اگر اسی طاقت کا، کسی جذبے کا، کسی تقاضے کا، جس کو عربی میں شہوت کہتے ہیں، اس کا غلط استعمال کیا جائے تو اس سے انسانی آبادی بڑھتی نہیں، گھٹتی ہے. آبادیاں آباد نہیں ہوتی، برباد ہوتی. تکمیلی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوتا ہے اس قوم میں موت عام ہوتی ہے. کتنا زیادہ زنا ہوگا، اتنی زیادہ اموات ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح طرح کی بیماریاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فسادات ہوں گے، قتل ہوگا، خون ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زنا اور قتل دونوں کو جوڑ کے بیان کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. زنا کرنے والا سب سے پہلے تو اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو قتل کرتا ہے، پھر پوری نسل انسانی کو قتل کرتا ہے، وہ نسل انسانی کو تباہی کے راستے پر ڈالتا ہے. ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں، مانوی اسباب بھی ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، جس کے ساتھ وہ زنا کرتا ہے پتہ چل جائے, اگر اس کے شوہر کو, اس کے بھائی کو, اس کے باپ کو, اس کے بیٹے کو, تو پہلے تو اس کا کام ہو جائے گا, سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قتل کا. نہ کر سکے کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے قتل, تو قتل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے, جذبات پیدا ہوتے ہیں, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ جو بیماریاں ہوتی ہیں طرح طرح کی, جسمانی بیماریاں, روحانی بیماریاں, اندر کی بے چینی, اندر کی الجھن, جو وہ ٹھیک ہی تقاضا ہے اس کا صحیح استعمال کتنا ہوگی, غلط استعمال کتنا ہوگا. دنیا کے جن ملکوں میں اس زمانے میں نکاح کا رواج ختم ہو گیا اور یہ سمجھا گیا کہ یہ تو ایک ضرورت ہے, جیسے چاہو پوری کر لو, کیا ضرورت ہے جھنجٹ پہ پڑنے کی, کیا ضرورت ہے زندگی بھر کا بوجھ اٹھانے کی, مرد اپنا کمائے, عورت اپنا کمائے, یہ اپنے راستے پر, یہ اپنے راستے پر, ایک ضرورت ہے وہ پوری کر لے. ان تمام ملکوں میں اس زمانے میں آبادی کا زبردست بحران پیدا ہو, لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں بعض ممالک کا نام سن کر, اور بڑے باخلاق لوگ ہیں, ان کے یہاں کوئی پانچ سال رہے تو شہریت دے دیتے ہیں, وہ شہریت دے کر کسی پر احسان نہیں کرتے, وہ بے وقوف بنا بنا کر بلا بلا کر شہریت دیتے ہیں. جب ان کے یہاں بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے تو انہیں اپنے ملکوں کو آباد رکھنا ہے, وہ شہریت نہیں دیں گے تو کیا کریں گے. اگر لوگ وہاں کی شہریت دینے سے انکار کر دیں تو وہ خوشامد کریں گے دنیا کے ملکوں کی, ہمارے یہاں آؤ ہم تو یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے. جس طرح بعض قوموں کے یہاں دامادوں کی خوشامد کی جاتی ہے, یہ بیماریاں ایمان والوں کے اندر بھی آتی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. ایسے وہ لوگ خوشامد کریں گے, ان کے یہاں یہ بحران پیدا ہوا, کیوں پیدا ہوا؟ نکاح کے پاکیزہ طریقے کو, پاکیزہ ادارے کو ختم کر دینے کی وجہ سے, اور من مانے طریقے پر اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی. اب اس خواہش کا من مانے طریقے پر پورا کرنا اتنا خطرناک ہے, انسانیت کے لیے اس قدر تباہ کن ہے, روکنا ضروری ہے نا. اللہ تعالی نے اس طرح نہیں روکا جیسے بیچارے بعض کی بگڑی ہوئی عیسائیت کے حاملین نے روکا کہ بس نماز شادی کرے, نہ ہو شادی کرے, یہ کتنے لوگوں کے لیے ممکن, اور یہ کب تک کے لیے ممکن. اسی لیے ان کے یہاں جو مقدس رائے بائیں ہوتی ہیں ان کی بہت مقدس کہانیاں بھی ہوتی ہیں, کہ ذرا پردے ہٹ جائیں تو سارا تقدس تار تار ہو جائے. یورپ کا ایک بہت بڑا چرچ تھا اور اس چرچ کے سامنے بڑا تالاب ہمیشہ بھرا رہتا تھا, تالاب کبھی سوکھتا نہیں تھا, جیسے ہماری چیلیں بھری رہتی تھی, اور اس چرچ میں بہت سارے مقدس لوگ رہتے تھے, مقدس مرد اور مقدس عورتیں جو بالکل کنوارے تھے, کبھی شادیاں نہیں, اور الگ الگ رہتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی سال بارش نہیں ہوئی, اللہ بھی دکھانا چاہتے, وہ تالاب خشک ہو گیا. جب تالاب خشک ہو گیا تو پورے تالاب کی زمین میں بچوں کی کھوپیاں پڑی ہوئی تھیں جو مقدس مردوں اور عورتوں کے کارنامے تھے جو پانی کے اندر چھپے ہوئے. فطرت سے جنگ نہیں کی جاتی, فطری تقاضوں کو نکاسی ملنی چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے یوں نہیں کہا, نوجوانوں خبردار خبردار اپنی خواہشات کا راستہ مت اختیار کرنا, بلکہ یوں فرمایا, الا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, نوجوانوں جس کے اندر خرچ اٹھانے کی طاقت ہے وہ جلدی سے نکاح کرے, فانه اغض للبصر واحسن للفرج, اس لیے کہ نکاح سے آنکھوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے, شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے. اب فرمایا غلط راستے پر مت چلنا, تقاضے پورے کرنے کا سبب بن جاتا, ذریعہ بن گیا, تقاضے پورے کرو جائز اور حلال طریقے پر, اب ناجائز قدم نہ اٹھا. یہ اسلام کا فلسفہ نکاح کے سلسلے, اس زمانے میں جو انتظار ہوتا ہے نا, پچیس سال چالیس چالیس سال کے ہو گئے, ابھی ذرا پنڈت لیں گے, ابھی ذرا کاروبار بن جائے گا, ابھی ذرا گھر بن جائے گا, اور ابھی ذرا کچھ کر لیں گے تب جا کر شادی کریں گے. اس لیے کہ نکاح کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھے نہیں جاتا, اس سے پہلے جو چاہے کرتے رہتے, اور جو سمجھا جاتا ہے اس عمر میں تو اتنا چلتا ہے, اگر کسی کے ذہن میں یہ آ گیا اس عمر میں تو اتنا چلتا ہے تو بس اس کا ایمان تو گیا, پاکیزگی کا تصور ختم ہو گیا. نکاح اصل میں پاکیزگی کا ذریعہ ہے, وہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. جیسے گھر میں سارے افراد ہوتے ہیں ایک اور پر, جیسے سب کا کام چلتا ہے ایک اور کا چلے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ضرورت پوری کرنے کا راستہ بتایا اور پھر فرمایا کہ خبردار گناہ مت کرو, معاشرے کو گندگی سے بچانے کے لیے. پھر بھوکے انسان سے کہو دیکھو یہ گوشت حرام ہے اور یہ سبزی میں زہر ہے اور یہ روٹی جو ہے یہ سڑی ہوئی ہے, اسے خبردار کھانا نہیں. تو کہے گا پھر کچھ اس کو دو مجھے کھانے کے لیے, میں کب تک بھوکا رہوں گا, میں کب تک اس طرح بھوکا رہوں گا, کچھ تو دو کھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا, حرام غذاؤں سے منع کیا, حلال غذائیں پیدا کی اور پھر حکم دیا حلال کھاؤ اور حرام سے بچو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پیغمبرو حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو, برائی سے بچو, اللہ سے ڈرو. جس طرح یہ جسم کے تقاضے ہیں نا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کے اندر ایک شدید تقاضا پیدا کیا ہے اپنی محبت کا, اور محبت ہمیشہ اظہار جاتی ہے. میں 55 منٹ میں بہت لمبے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا, اس لیے کہ بات تو اتنی لمبی ہے کہ اگر کی جائے تو گھنٹوں ہی ہے, لیکن اللہ کہہ رہے کہ اصل بات سمجھ میں آ جائے, ذہنوں میں بیٹھ جائے. محبت اظہار ہے, اللہ نے دل کو بنایا ہے اصل میں اپنی محبت کے لیے, تو اللہ کی یہ محبت بھی اظہار چاہتی ہے. اب کہاں ہو اظہار, اظہار کرے گا تو شرک ہو جائے, اللہ تو نظر نہیں آتے, کیسے اظہار کرے بندہ. اس کا دل کہتا ہے میرا رب مجھے مل جائے, میں اس کے ہاتھ پکڑ کے چوم لوں, میں اس کے سینے سے لگ جاؤں لپٹ کر رو لوں, میں اس کے قدموں میں گر جاؤں, سجدوں پر سجدے کروں, میں اس کے گھر کے چکر لگاؤں. محبت کا اظہار کہتے ہیں اسی اظہار کے شدید تقاضے کے طور پر شرک پیدا ہوتا ہے. شرک بے بنیاد چیز نہیں ہے, شرک کی اپنی بنیاد ہے اور اس بنیاد کو اللہ نے پیدا کیا. جس طرح زنا بے بنیاد چیز نہیں ہے, جس طرح حرام کھانا پینا بے بنیاد چیز نہیں ہے, بھوک اللہ نے پیدا کی, پیاس اللہ نے پیدا کی, شہوت اللہ نے پیدا کیا, لیکن اس کا صحیح استعمال سکھایا اور غلط استعمال سے منع کیا. اسی طرح محبت کے اظہار کا شدید تقاضا اللہ نے پیدا کیا, اب اس کا صحیح طریقہ سکھایا اور غلط طریقے سے منع کیا. یہ ممکن نہیں تھا کہ انسان سے کہا جاتا کہیں چکر نہ لگانا, نہیں ہو سکتا, کہیں جا کر اظہار کرنا, نہیں ہو سکتا. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو شرک کی خطرناکی نکالی, اب کہا ابراہیم تمہارے ہی ذریعے اب ہم وہ مرکز بنائیں گے جہاں انسانوں سے کہیں گے آؤ یہاں آ کر اپنی محبتوں کا اظہار کرو, جتنے دل چاہو چکر لگاؤ, یہ ہمارا گھر ہے, آؤ حجر اسود کا بوسہ دو, یہ ہمارا ہاتھ ہے, تمہیں ہمارے ہاتھ کا بوسہ دینے کا دل چاہتا ہے, آؤ منتظم سے آ کر لپٹ جاؤ, سمجھو ہم سے لپٹ گئے, آؤ ہمارے کعبے کا پردہ پکڑ لو, سمجھو ہمارا دامن مل گیا, آؤ کعبے کے سامنے جتنے چاہو سجدے کرو, سمجھو تم کو ہمارا پیر مل گیا, اس پیر پر تم اپنی جبین نیاز رکھ رہے ہو. کسی شاعر نے کہا تھا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری یہ جبین نیاز. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا یہاں آ کر اپنی محبت کا اظہار کرو اور بس یہاں کے علاوہ اور کہیں نہ کرنا. تو اللہ نے اپنا گھر بنوا کر انسانوں کو شرک سے بچنے کا راستہ دکھا دیا, اب تم شرک سے بچ گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا, ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کی جگہ بتلائی اور یوں کہا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حضرت ابراہیم شرک کے اس ماحول سے نکل کر آئے تھے, لیکن جذبات تو حضرت ابراہیم کے دل میں بھی مچلتے تھے نا, اللہ یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے, تو اللہ میں اپنے محبت کا اظہار کیسے کروں؟ اللہ نے فرمایا ایسے کرو, اور اللہ ساری دنیا آپ کے محبت کے اظہار میں شرک سے اور آپ کی نافرمانی سے کیسے بچے گی؟ ایسے بچے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا راستہ بتایا زنا سے بچنے کے لیے, یہ باقی کا راستہ ہے, باقی کا بھارا, یہ باقی کا مکان ہے, یہاں کرو سجدے, یہاں کرو عبادتیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو جب تمہیں نماز پڑھنی ہو, سجدہ کرنا ہو, اللہ کے اسی گھر کی طرف رخ کرو. دنیا کے کسی جزیرے میں ہو, کسی آبادی میں ہو, کسی بر اعظم میں ہو, کسی ملک میں ہو, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, جہاں کہیں اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر بناؤ, اسی گھر کے رخ پر بناؤ. سارا اظہار اسی سے جڑا رہے گا, اور جتنا اس سے جڑے رہو گے اتنا شرک سے بچنا آسان ہو جائے گا. اب کہیں اور ثواب کرنے کی ضرورت نہیں, اب کہیں اور سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں, اب کہیں اور اپنی ان محبتوں کا جو خالص عبادت کی نیت سے اظہار جن کا ہوتا ہے, ان محبتوں کا کہیں اور اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنا کر انسانوں کو شرک سے بچنے کا راستہ دکھایا. جب یہ گھر بن گیا اور جب اس گھر کے متولی اور معلم اور مدرس اور داعی اور مبلغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, تو آپ کی دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شرک کو پختہ کر دیا, مغلوب کر دیا, اور توحید کو عملاً اور فکراً اس دنیا میں غلبہ عطا فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.